Het ultieme liefdesliedje van Taylor Swift op NPO Radio 1, Love Story. En zoals altijd op Fris nemen we je de komende 2 uur mee door het grote nieuws van de afgelopen week. Maar bespreken we ook graag het net wat kleinere nieuws met jou. De Zeeuwse Rien en Gray Bolle merkten iets opmerkelijks op aan hun kip. De kip begon namelijk opeens haantjesgedrag te vertonen. Eigenares Gray die legde aan Poont uit hoe ze erachter kwam dat het beest in een transitie was. Maar merkt u al langer aan hem of haar dat hij zich niet zo goed in zijn vel voelde? Ja, nog maar 14 dagen. Jij gewoon altijd een eier leidt. Dus hij stopte met eieren leggen ineens? Ja. En dat was voor u het moment dat u dacht van... Ja, ik dacht, dat is dat nou. En op de lange duur ging hij proberen te kukkelen. Toen dacht dat is geen tok mee. Inderdaad, ze ging kukkelen. De kam die werd steeds groter en de kip slash haan bespringt nu ook met regelmaat de andere kip in het hok. Dat de kip een haan wordt, dat lijkt onmogelijk. Maar dat is het zeker niet. Een aandoening aan de kippen-eierstokjes kan er namelijk voor zorgen dat er meer testosteron dan oestrogeen wordt aangemaakt. Rien en Gray zijn in ieder geval heel erg blij dat hun kip slash haan zo erg bijzonder is. Op de 70 meter hoogte vanaf de Eiffeltoren over een koord de Seine oversteken. Het klinkt als een stuk uit een nieuwe James Bond film, maar het gebeurde deze week dan toch echt. De Franse koorddanser Nathan Paulin die liep voetje voor voetje een stuk van 600 meter door de lucht en deed tussendoor ook nog allemaal trucjes. Onder hem keken duizenden mensen ademloos toe. C'est extraordinaire, c'est chose jamais vu, c'est très poétique et vraiment impressionnant. Kleine vertaling, heel poëtisch en erg indrukwekkend. Dat vindt de voorbijganger het zelf. Zelf noemde dan de Franse koorddanser zijn duizelingwekkende wandeling een droom die uitkomt. En deze week maakt de fastfoodketen McDonald's bekend geen plastic speeltjes meer in hun welbekende Happy Meals te stoppen. Vervelend nieuws natuurlijk voor kinderen, maar ook voor Rob Goudriaan uit Soest. Hij spaart al jaren het speelgoed uit de rode dozen met een grote gele glimlach. In totaal bezit hij samen met zijn vrouw al meer dan 5000 van de kleine poppetjes. In Hart van Nederland vertelde hij dit. Mijn zoon is ooit begonnen met verzamelen. Hij doet er niks meer aan, maar wij zijn ermee doorgegaan. We gaan wel elke week naar McDonald's, minstens 1 keer. Maar het is puur alleen om de speeltjes te houden. En dat eten, af en toe is wel lekker. Je hoort ook de emotie in zijn stem. McDonald's vervangt de plastic speeltjes met een kartonnen variant om het plasticverbruik te verminderen. Vaak belandt het speelgoed al snel in de prullenbak en daar willen ze iets tegen doen. Volgens Rob is het zeker geen afval en ook de nieuwe variant zou hij blijven verzamelen. Het is de allereerste week van, ik zei het al eventjes, mijn favoriete seizoen wat er bestaat. De herfst. Het seizoen waar de kleuren van een schilderij zo in de wereld afspatten. Groen maakt plaats voor goud, bruin en geel en de wolken kleuren oranje slash roze. Om het seizoen de herfst goed in te luiden, vertellen chefkok van Binnenste Buiten, Ramon Brugman en boswachter van de KRO-NCRV, de enige echte boswachter Tim, wat zij zo mooi vinden aan de herfst. Verslaggever Benji Heerschop die sprak met ze in deze frisse ode aan de herfst. Weet je wat echt relax is als de herfst invalt, de bladeren vallen van de bomen, met daarbij ook alle nootjes bijvoorbeeld, beukennootjes, kastanjes, dat soort dingen. En ik ben echt gek op buiten koken, dus wat ik in de herfst echt heel graag doe, is een kampvuurtje stoken, 3 poten boven, een pan erboven hangen en dan wat kooltjes naar me toe trekken en daar een koekenpannetje op. En dan gewoon heerlijke stoofpotten maken, weet je wel. De pompoenen zijn er weer, alle kolen komen van het land. Dus er is eigenlijk zoveel in de herfst wat je koken kan. En het mooie van de herfst is dat je, als je het vanuit de keuken gaat bekijken, je komt van de zomer af, waardoor in de zomer heb je allemaal groene en frisse kleuren op je bord. Hè? Dus je hebt mooie rode tomaten, groene spinazie, dat soort lekkere dingen. En in de herfst veranderen de kleuren. Dus de pompoen wordt oranje, de rode kool heeft een heel ander rood dan van de tomaten. Dus de smaken veranderen, maar ook de kleuren op het bord veranderen. En ja, dat is toch... Ik ben blij dat we Nederlandse seizoenen hebben in ieder geval. Ja, en van al die heerlijke geuren en kleuren in de keuken is het maar een hele kleine stap om te vragen aan boswachter Tim wat hij het liefst doet tijdens de herfst. Het leukste om te doen in de herfst is eigenlijk... dat is misschien een beetje cliché, maar het bos in gaan. Dat is gewoon echt puur genieten gewoon van alle kleuren. Nou, van alle geuren zou ik maar zeggen. De saaie zomer is voorbij, van het saaie eentonige groen. En er is gewoon veel meer te zien. En zeker als je een beetje op tijd in het bos bent, dan heb je vaak nog, als je geluk hebt, van het nevel in het bos. Het is heel... hoe zeg je dat? Het is een beetje een soort van mythische wereld of zo. Misschien kan ik het beter zo samenvatten. Ja. Sowieso het bos induiken. En kijk, als je nou je kan ook gewoon in de middag het bos induiken natuurlijk. En aansluitend, dan ga je natuurlijk naar een bruin café om even gezellig een lekker Belgisch biertje te drinken. Dat is wel echt typisch her voor mij. Ja, sowieso de kroeg induiken om een lekker Belgisch biertje te drinken. Ja, ik vind hele kruidkoek, dat soort dingen, daar moet ik gelijk aan denken dan. Ik heb er eigenlijk wel weer zin in, nu het zo zegt. Ja, het blijft een groot mysterie, dit liedje. Het gaat over de one-night stands die Prince graag uitvoerde op de achterbank van een auto. Het liedje heet dan ook Little Red Corvette. Dus dan denk je, dan was het ook een Little Red Corvette. Maar volgens de mythes was het een roze Mercury. Nou, waarom hij dan op deze titel is gekomen, dat zullen we nooit weten. Maar dat het een ultieme classic is, dat staat vast. Je hoort Prince op NPO Radio 1. Vandaag loopt de boekenweek van jongeren op een einde. Het was een week waarin de tafels, kasten, vloeren en muren van middelbare scholen bezaaid lagen met het boekenweekgeschenk 3-pak. Waarin workshops werden gegeven, het geschreven woord werd de hemel ingeprezen. En waarin de titel van het beste boek voor jongeren weg werd gegeven. Maar de vraag is, wat maakt een jongerenboek nou zo goed? Verslaggever Boutje van der Vos die bracht een bezoek aan het VMBO Boekenbal, de grote finale van de Boekenweek. En daar wilde hij proberen erachter te komen wat nou het geheime ingrediënt van een gedegen young adult is. Ik ben bij de ingang van het PCC Oosterhout in Alkmaar. En het is het drukste van je welste. Jongens, jullie gaan ook hier naar binnen. Wat gaat er gebeuren? VMBO Boekenbal! De rode loper is uitgerold, de aula is omgetoverd tot een markt. Het krioelt van de leerlingen en allemaal met stembriefjes in de hand om hun nieuwe boeken voor school uit te kunnen kiezen. In de hoop natuurlijk dat die planken straks allemaal volstaan met de ultieme young adults. Maar wat maakt nou eigenlijk een goed boek voor jongeren? Ik vraag het de experts. Mag ik jullie wat vragen? Ja? Wat aan je vragen? Ja, tuurlijk. Hou je van lezen? Ja, als ik een goed boek vind wel. En wat is voor jou een goed boek? Nou, ik hou wel van horror. Dat vind ik wel gaaf. En een beetje, de spanning moet er wel in blijven, zeg maar. Ik lees alleen stripboeken. Ik haat lezen. En maar wat vind je belangrijk in een stripboek? Wanneer is het leuk? Als het zeg maar heel anders is. Als het niet te standaard is. Humor. Humor? Ja, dat vind ik ook wel belangrijk. Ik merk thriller. Gewoon dat het een spannend boek is. Ja. Ik hou heel erg van apocalypsboeken. Dus dit leek me een apocalypsboek. Maar het ziet er wel spannend uit. Ja, zeker. Is dat goed? Ja. Het is echt belangrijk dat het spannend is in een boek. Nou ja, het moet spannend zijn. Het moet aangrijpelijk zijn. Ja. En wanneer vind jij een boek goed? Als er een beetje spanning is. Ik vind wel dat een boek spannend moet zijn. Je moet er wel wat aan hebben. Ja. Ja, je moet er wel, als iemand vraagt hoe was je boek, moet je er wel een heel verhaal over kunnen vertellen, vind ik. Tot zover de leerlingen zelf, maar dan lopen er ook nog wat schrijvers rond op het VMBO Boekenbal. Khalid Boudou en Aimé de Jong zijn twee van de drie auteurs van 3-pak. Het boekenweekgeschenk van deze week. Khalid, ik ga toch ook nog even aan jou vragen, want ik ben op zoek naar het geheime ingrediënt van een goed jeugdboek. Geheime ingrediënt van een goed jeugdboek. Ja. Oh jee. Een van mijn favoriete personages, Holden Caulfield uit Challengers, die zei: als ik een boek lees, zou ik de schrijver ervan graag midden in de nacht kunnen opbellen. Hij zei het natuurlijk op een andere manier, maar dat is wat hij zei. En dat is eigenlijk wat je op dat moment nodig hebt. Een schrijver die een boek schrijft, alsof hij jou heeft aangevoeld. Alsof hij denkt van, hey, die jonge man schopt nu tegen de wereld, heeft dit werk nodig. Ja, ik noem dat altijd een beste vriend, zo'n boek. Dus dat, waarin je jezelf herkent, jouw strijd met de wereld of waarin je op dat moment mee bezig bent. Ja. En toen jij zelf op de middelbare school zat, wat was jouw eerste beste vriend? Weet je dat nog? Mijn eerste? Ja, in mijn jeugd was dat natuurlijk Roald Dahl. Dat zei iedereen. En Guus Geluk, de Donald Duck. Dat was op mijn 6e en 7e was dat gewoon Guus Geluk. Ik dacht, als ik later oud word dan, of groot word, dan wil ik Guus Geluk zijn. Dus dat personage heb ik aan heel veel aan opgehangen. Ik las dus heel veel strips op de middelbare school. Vooral manga. Dus dat zijn de Japanse strips die dan naar het Engels vertaald werden. En wat ik leuk vond aan die manga strips is dat de held van het verhaal was vaak een onzekere tiener. Die bijvoorbeeld... Dat was jij ook? Nou, ik was heel onzeker en heel verlegen. En eigenlijk in de meeste manga is dat het hoofdfiguur. Dus die zijn niet populair in de klas. Die worden bijvoorbeeld gepest of die worden niet gezien. Hebben het misschien moeilijk thuis. En langzaam maar zeker werken ze zich op naar held. Dus een soort heldenstatus, maar helemaal pas aan het einde van het verhaal. En het leuke van die boeken is dus dat het begint echt heel herkenbaar, voor mij in ieder geval. En je krijgt ook een beetje het idee van, goh, het is helemaal niet erg als ik niet populair ben of zo. Of als ik niet de hipste kleding heb in de klas. Want daar gaat het uiteindelijk niet om. En dat heeft mij dus heel veel geholpen. Ja. En wat denk jij dat zij allemaal gezegd hebben, de leerlingen? Want ik heb het aan hun ook allemaal gevraagd. Wat het belangrijkste ingrediënt is van een boek? Ja, ik denk... Oh, dat vind ik wel moeilijk, maar ik denk dat het belangrijk is dat een boek spannend is. Dat er misschien wat romantiek in zit, ik weet het niet, maar... Dus een jeugdboek moet ook wel jou meeslepen en als een soort van film lezen. Als schrijver probeer ik daar ook aan te voldoen. Ja, kijk, de jongeren van nu die zijn misschien niet zo bezig met lezen, maar meer met films en series. Dus het moet een beetje snel, een beetje... snel scoren. En dus wat dat betreft zal misschien de diepgang wat op de achtergrond liggen en de spanning op de voorgrond. Dat denk ik. Verslaggever Boukje van der Vos vanaf het VMBO Boekenbal in gesprek met schrijvers Amy de Jong en Galit Boudou. En daarnaast natuurlijk een heleboel leerlingen. En dit liedje, allermooiste van dit moment. Samenwerking tussen de Killers en Amerikaanse zangeres Phoebe Bridgers, levert op Runaway Horses op NPO Radio 1. Small town girl, Coca-Cola grin, honeysuckle skin, born beneath the ready sign of a strawberry moon. Small town girl shows up for her friends, crazy about the bends. I was there when she first put away childish things. We had spring in our heels, unwavering forces, head first into the unknown. Like runaway horses in a fever till the end, and every step is a silver prayer in the face of a hard wind. You traded school for wedding rings and rent, invitation sent of you and him by a barn out on the edge of town. Small town girl, put your dreams on ice, never thinking twice. Some you'll surely forget and some that you never will. There was a promise in our stride, but we changed courses, head first into the unknown. Like runaway horses in a fever till the end, and is a silver prayer in the face of a hard wind. Like runaway horses, it's a long way back home again. With every step is a silver prayer in the face of a hard wind. Niks gelogen toch over de schoonheid van dit liedje? De laatste van de Killers, samen met Phoebe Bridgers, Runaway Horses op NPO Radio 1. En elke generatie die heeft zo zijn eigen taaltje. En deze week in het nieuws stond een term die nog een opkomst is. De internetsensatie van het kleine meisje Chloe heeft hier op een online veiling namelijk duizenden, maar ook echt duizenden dollars mee verdiend. De vraag is, waarom nou precies? Onze redacteur Sjoerd Groothuis is langs verschillende redacties gegaan om te kijken wie snapt wat het is. En als je op social media zit, weet je misschien al in eerste instantie waar ik het over heb. Heb je het al een beetje door? Hallo, ik ben Mian. Hoe oud ben ik? Oh ja, 67. Maar wat is een meme? Nou, een meme is dus een moment in je leven dat je ergens tussenin zit. Dus je zit eigenlijk niet in het verleden, je zit niet in het heden. Je zit ook niet in de toekomst. Je zit eigenlijk ook niet daartussenin. Dat is een heel moeilijk stukje eigenlijk. Normaal gesproken zou je dus zeggen van, dat bestaat eigenlijk helemaal niet. Maar de meme zit er net tussen. Dus het zit tussen het verleden, het heden en de toekomst. Dus dat is echt wel heel bijzonder. Ja, en ik ben ook, ik zit ook ergens tussenin. Dus ik ben rond de 54, zullen we zeggen. En daarnaast is mijn naam Maurice. Hoi, ik ben Siti. Ik ben 50 jaar. En een meme is iets met een foto en een grappige tekst en actueel. Maar hoe het precies zit, vraag ik altijd Emmanuel, mijn zoon van 19. Ik ben Ron, ik ben 58. En een meme, ja, dat denk ik elke keer als ik op Twitter Anne Fleur Dekker tegenkom. Want die heeft het de hele dag over een meme. Volgens mij is dat, of ben ik nou heel gek, dat is wat we vroeger episch noemden, toch? Dat is toch ongeveer hetzelfde? Ik ben Sjoerd Muller, ik ben 39 en ik dacht dat een meme een soort gifje was. Dus iets wat je op sociale media. Maar dat is het volgens mij nu niet. Dus ik weet het in godsnaam niet. Ik heb een zoon die is 10 en die weet het wel. Maar die heb ik ook niet gevraagd, kom ik nu achter. Ik ben Stijn, 22. Volgens mij is een meme een grap in afbeeldingvorm. Ik ben Tijn, 21. En een meme is volgens mij gewoon een stukje internetcultuur. Als mensen allemaal hetzelfde gaan doen, allemaal dezelfde plaatjes delen, dan ontstaat die meme. Maar meme kan ook alles zijn, volgens mij. Volgens mij kan een nummer kan een meme zijn, maar een plaatje kan een meme zijn, een filmpje kan een meme zijn, maar ook een website bijvoorbeeld kan een meme zijn. Ik denk dat alles een meme kan zijn, eigenlijk. Het is wat je wil dat het is. We zijn niet aan het trollen om maar in meme-taal te praten, maar het ging dus echt over die geinige internetplaatjes, oftewel de memes. Het is ondertussen 16:30. Het is hoog tijd voor een nachtelijke update met mijn lieftallige producers van het programma, Chimene en Romy. Meiden, wat is jullie update? Nou, Olivier, het was vandaag een ontzettend bijzondere dag, want we mochten eruit. Ja, en het was ook, gewoon de eerste dag dat we geen 1,5 meter afstand hoefden te houden. Ik heb dus echt iedereen geknuffeld die ik tegenkwam. Was een klein beetje gek met de cashier in de Jumbo, maar daar komt ze vast wel weer overheen. Maar dat terzijde, heel Instagram en Snapchat staat vol met jongeren die op uitgaansgelegenheden zijn. En dat was gewoon echt weer heerlijk. Ja, dit geluid heb ik zo intens gemist en het mag gewoon weer. Ik kan het bijna niet geloven. Hebben jullie al feestjes gepland staan? Jazeker, morgen zelfs al. Want vandaag zit ik hier, dus dat gaat niet lukken natuurlijk. Maar dat halen we dan gelijk in. Ja, ik heb nog niks op de planning staan, maar ik vind het wel heel erg lekker om snel te doen. En vooral dat het maar tot 12 uur duurt. Dat vind ik dan ook wel lekker. Dus je kan gewoon dan helemaal gewoon tot het gaatje gaan en alsnog de dag daarna relatief fris zijn. Ja, heerlijk. Ik vind dat eigenlijk ook helemaal niet zo erg. En het is vandaag gelukkig ook allemaal zonder grote problemen verlopen. Volgens Frank Kuijn van de BOA-bond zegt dat het komt door 3 dingen. In alle steden is er vooraf goed overleg met de horeca. Door het mooie weer bleven mensen veel in de buitenlucht. En de meeste gemeenten stelden BOA's zich terughoudend op. Ja, maar helaas was het op een gegeven moment niet meer mogelijk om QR-codes te scannen deze avond. Want door meerdere DDoS-aanvallen en de grote drukte was de corona-scan-app rond 8 uur even uit de lucht. Gelukkig heeft zich dit wel snel weer opgelost. Andere problemen met de app kwamen vooral van mensen die hun code nog moesten opvragen of de app langer dan een maand niet gebruikt hebben. Ja, het advies van het ministerie is dus ook om je app voordat je de deur uit gaat even te checken. Een zeer positieve avond klinkt het over het algemeen. Dankjewel Romy en Chimene. En het voordeel is, als je bij NPO Radio 1 mee wilt doen met het programma, iets wil achterlaten, heb je niet per se een QR-code nodig. Het enige wat je daarvoor nodig hebt is de NPO Radio 1 app. En laat daar vooral van je horen. Just goes to show. that the blood you bleed is just the blood you own. We were a pair, but I saw you there. Too much to bear. You were my life, but life is far away from fair. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else that I Billie Eilish, No Time to Die. En over gesproken, het heeft even geduurd, maar volgende week is het dan eindelijk zover. Name Bond. James Bond. The world is arming faster than we can respond. Where's 007? Je krijgt er wel helemaal zin in, zoals je net ook al hoorde van de soundtrack van Billie Eilish. No Time to Die, de nieuwe James Bond film. Dinsdagavond is de wereldpremière en het is alweer de 25e James Bond film. En bijna 60 jaar sinds de allereerste, Dr. No. Dat lijkt ons een goed moment voor een geschiedenisles. En die les, die wordt gegeven door... Hartog. Jasper Hartog. Jasper Hartog is de grootste James Bond-kenner van Nederland en de man achter bondblog.nl. Goedemorgen. Goedemorgen, Olivier. Heb je al een hoop slapeloze nachten gehad voor de wereldrelease van de nieuwe Bondfilm? Nou, zeg dat wel. Dat begon anderhalf jaar geleden al, toen hij eigenlijk zou uitkomen. En nu is het eindelijk zover. Nog een paar nachtjes slapen en dan weten we hoe de Daniel Craig era eindigt. Als eerste wil ik samen met jou even door de Bondfilms gaan en ook Bondfilms door de jaren heen aan de hand van vier thema's. En dan krijgen we dus ook door jou een kleine geschiedenisles over onze held James Bond. Thema's zijn Bondgirls, de vijand, de muziek en de kleding. En dan wil ik ook meteen beginnen met die Bondgirls. In de eerste film is James Bond, kunnen we toch wel zeggen, een tikkeltje vrouwonvriendelijk. Zoals je hier ook hoort in Goldfinger uit 1964, waar Sean Connery natuurlijk de James Bond was. Felix, how are you? Denk, meet Felix Leiter. Hallo. Felix, say hello to Denk. Hi, Denk. Denk, say goodbye to Felix. Man talk. Zoals je hoort, man talk. Hier gaat de Bond in gesprek met zijn hulp Felix Leiter en stuurt dan ook zijn Bondgirl Dink, ja, maar even weg. Je hoort er even niet bij. Vrij vrouw onvriendelijk. En mijn vraag is, gebeuren dit soort dingen nog steeds in de Bondfilms? Nou, als het goed is, gaat dat niet meer gebeuren. Dit is inderdaad bijna 60 jaar geleden. Het was gewoon een hele andere tijd. Wat je daarnet hoorde, er was een geluidseffect van een klap tegen de billen van Dink. Inderdaad, men talk. James Bond en Felix die ontmoeten elkaar op het strand in Miami. En daar hoort deze vrouw gewoon eventjes niet bij. En die krijgt van James Bond een flinke pets op haar billen. Er zitten in die eerste Bondfilms... Er zitten wel vaker wat minder vrouwvriendelijke dingen. We hebben deze keer in No Time to Die... hebben we te maken met Phoebe Waller-Bridge als een van de schrijvers. Dat is de schrijver van Fleabag en van Killing Eve. En die is er door Daniel Craig speciaal bijgehaald. Hè, want we hebben best veel schrijvers deze keer... Om het toch allemaal wat, misschien niet vrouwvriendelijker te maken. Maar wel om er wat meer humor in te leggen. En eerlijk gezegd, dus misschien heel raar in 60 jaar James Bond films. Die eerste twee films, Dr. No en For Mercy With Love, daar is een vrouw bij aanwezig geweest. Die eraan mee geschreven heeft, Joanna Harwood. En daarna hebben we dat nooit meer gehad... Op Tomorrow Never Dies. Nou, daar heeft er ook nog eventjes een vrouw aan gewerkt... maar die staat nergens op de aftiteling vermeld. Dus dat is echt heel lang geleden. En we gaan ervan uit dat het tussen James Bond en de vrouwen... Ook deze keer, hè, en dat is al in de loop van de zoveel jaren... Hoor, dat de James Bond vrouwen steeds meer hun mannetje zijn gaan staan. Omdat we het over 60 jaar hebben... wat ik al zeg, dat is in de loop der jaren is die rol van de bondvrouw, van de vrouw die echt zijn hulp nodig heeft om gered te worden uit de hand van de vijand, is dat ook echt wel veranderd tot de bondvrouw die gelijk staat aan James Bond. Ja, en daar is natuurlijk ook inderdaad het vrouwelijk perspectief in de writers' room, dus wat betreft het schrijven van de scripts, ook erg belangrijk. Dus heel erg benieuwd hoe dat in de nieuwe film No Time to Die naar voren komt. Wat betreft dreiging en vijand, een belangrijk aspect in de James Bond films... daar is ook een hoop veranderd. De films lijken elke keer op een ander soort dreiging te reageren. Vooral de Koude Oorlog die speelde een grote rol in You Only Live Twice in 1967. Hier gaat het over de dreiging van de Sovjet-Unie. Hoe gaat de film daarmee om, die You Only Live Twice? In You Only Live Twice, dat is dus dat is dan de vijfde James Bond film. En je moet nagaan dat in die beginperiode... ieder jaar werd een Bond film gemaakt. 62, 63, 64, 65 en 67. Dat zijn allemaal Bond films in het midden van de Koude Oorlog. En in You Only Live Twice... In dus 1967 zijn ze enorm bezig met wie gaat wel eerst naar de ruimte toe. Is dat Amerika of is dat Rusland? En in You Only Live Twice, die film die begint al met een ruimtecapsule die gekaapt wordt. En dat is die ruimtewedloop van die tijd, die wordt in die film wordt die verbeeld. Nou zitten er ook al raketten in Dr. No, dus daar begint het al helemaal mee. Uiteindelijk krijg je nog meer raketten later in Moonraker. Maar die Koude Oorlog die heeft de eerste 30 jaar door al die James Bond films gelopen. En toen de Koude Oorlog eind jaren 80 was afgelopen... Ja, was het eigenlijk met James Bond ook tijdelijk eventjes afgelopen. Ja, ik ben heel benieuwd hoe inderdaad voor het perspectief wat betreft de geschiedenis... en op welk effect dan de echte wereld op de fictie van James Bond had. Hoe was dat dan bijvoorbeeld in 1995, toen kwam GoldenEye uit? Dat was dan de eerste film na de Koude Oorlog. Hoe gingen ze daar dan mee om? Want ja, dan is het lastiger om bijvoorbeeld de Russen of de Sovjet-Unie als de vijand te pakken. Nou, precies. En wat ze daar hebben gedaan, is hebben ze alles omgegooid. En de Russen zijn vrienden geworden. En in plaats van nu de vijand. James Bond werkt samen met een Russische. Hij werkt ook wel weer tegen de Russen. Maar er is in die film is er een vriend van hem, met wie hij ooit heeft samengewerkt in de geheime dienst, is dus de vijand geworden. Dus in die zin strijdt hij eigenlijk tegen zijn eigen gelijken. En in deze kleine geschiedenis die we krijgen van James Bond-kenner Jasper Hartog, gaan we naar het volgende belangrijke thema in de James Bond-films. Dat is de kleding en de stijl. Ik zelf, als ik aan James Bond denk, denk ik meteen aan een gladgeschoren man, strak in pak. Hoezo heb ik dat beeld zo in mijn hoofd geprent? Ja, dat komt door Sean Connery natuurlijk. De eerste keer dat je hem hebt gezien in Dr. No, is dat wat je net beschrijft. Een man strak in het pak, zijn haar zit altijd netjes. De kleding is altijd tailor-made geweest. Maar ook James Bond gaat met zijn tijd mee qua kleding. Die films zijn altijd gemaakt. We hebben nooit een geschiedenisles gekregen in de James Bond films zelf op dat moment. Dus dat zijn altijd films van hun tijd geweest. En dat betekent dus ook als in de jaren 60 is het allemaal echt heel strak in het pak. Haar allemaal netjes. In de jaren 70 ja, wordt die kleding een beetje losser. Ze krijgen wijde pijpen, broekspijpen. De groeit een bakkenbaard hier en daar. En dat is wel heel erg grappig om te zien. Toen in 2017 Roger Moore overleed, toen zag ik een van oude Bondfilms terug in de bioscoop, For Your Eyes Only. En die zag ik in een klein zaaltje met mensen die die film blijkbaar nog nooit hadden gezien. Die waren een stuk jonger dan dat ik was. En die lachten zich een breuk op het moment dat er iemand met, nou ja, hetgene wat ik net beschrijf, het is dan 1981, met flinke bakkenbaren en een kapsel half voor zijn ogen en die wijde broekspijp het beeld in kwam lopen. Ik denk, waarom lachen ze nou? Maar dat is... Ja, voor deze tijd ziet dat er best belachelijk uit. Ja, kan ik me voorstellen. En het is mooi dat James Bond zowel op het aspect van wat de actualiteiten zijn, dus bijvoorbeeld een koude oorlog, heel erg afstraalt op de echte wereld. Maar ook wat betreft stijl. Je kan gewoon James Bond films kijken, omdat ze al zo lang meegaan en precies een beeld krijgen van, oh ja, dat was ongeveer hoe de mensen er toen bijliepen en wat toen gezien werd als, om een Engelse term erbij te pakken, fashionable. Ja. Een aspect van James Bond wat ik persoonlijk naast alle actie en de kleding het allerfijnst vind, is de muziek. En Bondfilms die kennen een hoop muziek en een hoop goede muziek. Bijvoorbeeld ook Shirley Bassey, Goldfinger, 1964. It's the kiss of death from Mr. Goldfinger. Goldfinger. Maar ook Madonna, Die Another Day. We zagen al dat de kledingstijl van James Bond erg afhangt van het tijdperk waarin de film gemaakt werd. Wat zegt de muziek over het tijdsbeeld? Dat is ook heel typerend natuurlijk. Je gaf net al twee goede voorbeelden. Er zit bijna 40 jaar tussen die twee nummers. En dat, ja, dat hoor je ook. Het wordt veel elektronischer bij de Die Another Day. Wat een heel goed beeld geeft, bijvoorbeeld halverwege de jaren 80, kreeg je ineens een popband als Duran Duran met A View to a Kill. En dat is naar mijn smaak een hartstikke goed Bondnummer. Maar als je dat dan afsteekt tegenover zo'n Goldfinger of een prachtige ballad als You Only Live Twice. En je hebt Nobody Does It Better gehad van Carly Simon, van The Spy Who Loved Me. Het zijn allemaal totaal andere nummers. En nou, om even bij Duran Duran te blijven en A View to a Kill, 1985 is dat. Ja, is er een band die meer ethisch uitstraalt dan Duran Duran? Dat was op dat moment een populaire band. Echt op het hoogtepunt zaten ze toen. En ze gebruiken de meest populaire stemmen van dat moment. Twee jaar later in de Living Daylights gebruiken ze AH. Heeft ongeveer een beetje dezelfde sound. Dat zijn ze, nou ja, vooral vanaf de jaren 80 zijn ze dat blijven doen om de meest populaire artiesten van dat moment te vragen. Vandaar dat we uiteindelijk ook Adele hebben gekregen. Ja. Skyfall. Skyfall, goed ook. Writings on the Wall met Sam Smith van de vorige keer bij Spectre. En nu dus Billie Eilish, die we net hebben gehoord. Het zijn allemaal heel jonge mensen. Maar dat zijn wel de mensen die op dat moment in de hitparade staan. Ja. En dus een James Bond song toegeschreven krijgen. Ja, en wat een eer het ook is voor alle artiesten om die Bond tune te maken. Weet je, jaren voordat die film uitkomt gaan al de geruchten. Wie gaat het doen? Wie zal het worden? En dat maakt het ook inderdaad een heel erg mooi prestige ding. En een goede ventilatie ook van de tijd op het muzikale vlak. Jasper Hartog, James Bond expert. Dankjewel voor je uitleg en nog een hele fijne dag. Ja, dankjewel. Als we het dan toch over James Bond hebben, dan kan ik niet anders om ook lekker wat Bond-tunes te draaien. Eerder al die van de nieuwe film, Billie Eilish, No Time To Die. En dit is een van mijn persoonlijke favorieten en ook die van Bond-kenner Jasper. Je hoorde Duran Duran en A Few To Kill. Vandaag is de dag van de Europese taal. En zeg je Europese taal, ja, dan zeg je natuurlijk Bassie en Adriaan. Buenos dias, is goeiemorgen. Buenas noches, is goeie nacht. Ja, Thierry, dat is huilen. Chorizo is een lach. S'il vous plaît, is alsjeblieft. Merci bien, is dankjewel. Luister heel goed naar dit liedje. En je leert de Duitse taal heel snel. De clown en acrobaat hebben veel mensen ervoor gezorgd dat je in ieder geval een paar woorden over de grens kon spreken. Maar baas boven baas, dat is toch Carol Westerkamp. Zij is namelijk een polyglot. Ze spreekt niet twee, niet drie, maar 9 Europese talen. Carol, goedemorgen. Goedemorgen, Olivier. Om welke 9 talen gaat het? Ja, oké. Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Kroatisch, Grieks. Ja, dat waren er geloof ik 9. Ja, en dat zijn dan de Europese talen. Maar daarnaast heb je ook nog wat niet-Europese talen die je ook nog kan. Ja, ik spreek ook Indonesisch en ik ben nu bezig met Arabisch. Je blijft ook maar doorgaan. 12 talen ongeveer in totaal. Dat is een hoop. Ik zou er bijna van uitgaan dat je dan altijd al wel een talenknobbel hebt gehad. Maar dat is niet helemaal het geval, hè? Nee, dat klopt. Tenminste, misschien ook wel. Alleen ja, op school werd het niet heel duidelijk. Want op school leer je natuurlijk op een bepaalde manier een taal. Je moet SO'tjes maken, schriftelijke overhoringen, proefwerken. En ja, als je dan je huiswerk niet doet, dan maak je het niet goed. Dus het was niet altijd duidelijk dat ik goed was in talen. Uiteindelijk heb je wel dan op een manier die talenknobbel ontwikkeld. Hoe is dat dan gebeurd? Het begon eigenlijk toen ik met mijn ouders op vakantie ging in voormalig Joegoslavië. Toen wilde ik communiceren met mensen. Dat is ook mijn grootste drive, mijn grootste wens. En toen zeiden mensen van, goh, ja, je leert het eigenlijk wel snel. Je hebt een talenknobbel. En toen ik dat begon te geloven, toen werd ik opeens goed in talen. Het klinkt gek, maar het is wel zo. Ik snap het helemaal goed. En die communicatie noem je al als een van de aspecten wat taal jouw grote liefde maakt. Maar wat is het nog meer dat taal zo'n passie voor jou is, Carol? Ja, de communicatie. Maar inderdaad ook gewoon het feit dat het zo leuk is om te ontdekken hoe talen verweven zijn in cultuur van mensen. En ook dat je ontdekt dat Nederlandse woordjes bijvoorbeeld in het Indonesisch voorkomen. Of Griekse woorden. En in het Nederlands hebben we natuurlijk ook best wel een invloed uit het Engels, uit het Latijn, uit Frans. Hè, toilet, trottoir, dat soort dingen. En het is gewoon ontzettend leuk. Het is echt een soort puzzelen. Wat zou je als tip mee willen geven voor de mensen die een nieuwe taal willen leren? Dat ze vooral kijken naar wat ze zelf willen zeggen tegen mensen. En niet alleen maar woorden uit een boekje bijvoorbeeld, hè, zoals het ook op school gaat. Maar dat je echt probeert om je eigen woordenlijsten samen te stellen. En het vooral ook gebruiken. Dus heel veel met mensen praten. Ook al denk je, nou, misschien maak ik wel een fout. Het maakt eigenlijk niet uit. Het is soms ook best wel lachen als je een fout maakt. Ja, en vooral durven dus. En het vooral doen. Ja, en daar komt dan ook weer die communicatie naar voren. Zo leer je dan ook de taal door te communiceren en met vallen en opstaan. Dan wordt die steeds meer je eigen. Wat ik mij dus afvraag, Carol, met zoveel talen die jij dan hebt als polyglot, je kan er een hoop. Ben je dan nooit bang en gebeurt er dan ook nooit dat je de talen door elkaar haalt? Bijvoorbeeld dat je in Frankrijk bij de bakker staat en dan per ongeluk in het Spaans probeert een croissant te bestellen? Ja, dat gebeurt zeker. Maar vooral in het begin. Hè, op een gegeven moment, het is ook een soort oefening dat je talen in hokjes gaat krijgen in je hoofd, denk ik, of zo. Want dan lukt het vanzelf. Maar goed, ik ben tweetalig opgevoed. Hè. Mijn moeder was Canadese. En als kind heb ik dus ook wel geleerd om wat ze noemen codeswitching van de ene naar de andere taal. Maar ik denk dat het vooral oefening is. En bang zijn, ja, dat helpt dus niet. Nee, dat snap ik. Wat een goede term ook. Codeswitching, als je dan tussen de verschillende talen aan het veranderen bent. Vandaag is de dag van de Europese taal. Jij spreekt ook voornamelijk Europese talen. Althans, het grote deel van de talen die je spreekt, die zijn Europees. Wat maken juist die Europese talen zo bijzonder wat jou betreft? Nou, vooral dat ze je de mogelijkheid geven om overal in Europa, waar je toch natuurlijk sneller naartoe reist, om met mensen te communiceren. En ook dat die overeenkomsten zo duidelijk zijn soms. Hè. Het lijkt op elkaar, bijvoorbeeld de Romaanse talen, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees en Roemeens. Dat je die dingen in elkaar ontdekt. Het is een soort ontdekkingsreis, terwijl je misschien niet eens op reis hoeft. Je komt ze natuurlijk ook vaker tegen. Dus als je in Frankrijk op vakantie bent, dat je een Italiaan ontmoet of dat soort dingen. En ja, een enorme verbinding schept het tussen mensen. Ja, dat begrijp ik helemaal. En wat je al zegt, het kan heel meteen praktisch ook gebruikt worden op de vakanties. Want dat is in Europa natuurlijk al snel dichtbij. Ik durf het eigenlijk bijna niet te vragen, want ja, het zijn zoveel talen. En ik neem ook aan dat je ze allemaal lief hebt. Maar ja, dan toch, als je er eentje je favoriet zou moeten noemen, wat is de allermooiste taal en vooral ook waarom? Ja, ik denk de Romaanse talen. En dan daarvan vind ik Italiaans heel leuk, maar Spaans misschien nog wel leuker. Omdat het een taal is waarin ook veel taalgrapjes gemaakt worden. En een beetje het temperament zit er ook in van het mediterrane temperament, denk ik. Dus dat vind ik wel ontzettend leuk. Ik begrijp het helemaal. Je bent een polyglot. Dat is dus de term die gebruikt wordt voor mensen die veel meer dan twee talen spreken. En dat is bij jou zeker het geval. Carol Westerkamp. En ik ga dan zelf ook nog een beetje mijn Frans naar boven proberen te laten komen. Merci en bon dimanche. Zeg ik dat zo goed? Ja, bon dimanche. Merci. Au revoir. Dankjewel, Carol. Oké. Okay. En dat was dan alweer het allereerste uur van het NPO Radio 1 nachtprogramma Fris. Mijn naam is Olivier Bakker en ik wil vooral vooropstellen, als je nou iets hoort over de onderwerpen, bijvoorbeeld nu over talen, en je denkt, nou, ik vind dit een veel mooiere taal, of ik ben het daar niet mee eens, of ik ben het juist daar wel ontzettend mee eens, je kan altijd al je berichten deze kant op sturen. Dat kan via de gratis NPO Radio 1 app. Die is te downloaden in jouw App Store van de iPhone of de Android Google Play Store als je een Android telefoon hebt. Daarnaast hebben wij ook een normale telefoon. Als je denkt, nou, dat appen, daar zit ik niet op te wachten. Je kan ook altijd bellen. Dat kan naar 0800-1121. Dat is 0800-1121. Geen zorgen, zometeen gaat Fris uiteraard door met nog een hoop onderwerpen die ook voorbij gaan komen. Zo gaan we onder andere het hebben over iets waar ik wel heel erg gespannen voor ben. Het is namelijk een belangrijke dag, de dag van de Duitse verkiezingen. En ik vind dat we daar wel net zo mogen gaan vieren als de Amerikaanse verkiezingen. Heeft ook op ons land misschien wel veel meer invloed, laten we dat voorop stellen. Dat komt zometeen helemaal voorbij. En een term die op eerste aanblik een beetje mysterieus klinkt, Biosphere 2. Ook daar gaan we het over hebben, maar daar wil ik ook niet te veel over weggeven. Dat hoor je zometeen allemaal, NPO Radio 1 Fris, na het allerlaatste nieuws in het NOS Journaal. Zei. Nu is het tijd om bijgepraat te worden over het allerlaatste nieuws dat er allemaal in de wereld gebeurt. NPO Radio 1. 5:00, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De Rwandese oud-kolonel Theoneste Bakosora is overleden. Bakosora stierf op 80-jarige leeftijd terwijl hij een gevangenisstraf uitzat van 35 jaar. De man wordt gezien als het brein achter de genocide in 1994... Toen werden in Rwanda in 100 dagen tijd naar schatting 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's gedood door gewelddadige milities. Na de genocide sloeg Bakosora op de vlucht, maar 2 jaar later werd hij opgepakt. Na zijn veroordeling door het Rwanda-tribunaal zat hij in een gevangenis in Mali. De oud-kolonel is overleden in het ziekenhuis waar hij werd behandeld voor hartproblemen. Het CDA beslist vandaag of morgen of Mona Keijzer lid kan blijven van de Tweede Kamerfractie. Gisteren werd Keijzer ontslagen als staatssecretaris vanwege haar kritiek op het beleid met de coronatoegangsbewijzen. Maar sinds de verkiezingen afgelopen voorjaar is ze ook Kamerlid voor het CDA. De partij gaat nu beslissen of ze nog welkom is in de fractie. De invoering van het coronatoegangsbewijs is voor zover bekend rustig verlopen. Hoewel niet overal werd gecontroleerd op het bewijs, is de BOA-bond tevreden. Er waren wel problemen met de corona-check-app. Door meerdere DDoS-aanvallen en grote drukte was die bij vlagen overbelast en onbereikbaar. Vooral rond 8:00, toen veel mensen tegelijkertijd een QR-code wilden opvragen. De Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk is door de voetbalbond van Noord- en Midden-Amerika voor 3 jaar geschorst. Daarmee wordt hij gestraft voor zijn opmerkelijke optreden van afgelopen dinsdag. De 60-jarige Brunswijk is behalve vicepresident ook eigenaar van een voetbalclub. En hij besloot zichzelf op te stellen in een wedstrijd tegen een club uit Honduras. Ook deelde hij na afloop geld uit in de kleedkamer van de tegenstanders. De voetbalbond vindt dat daarmee de integriteitsregels ernstig zijn geschonden. Naast de schorsing van 3 jaar voor Brunswijk zijn ook beide clubs uit de competitie gehaald. Het weer, het is afgekoeld naar zo'n 14 graden. Komende dag wordt een warme nazomerdag met temperaturen tot 24 graden. In de avond kan lokaal een bui vallen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Die is er even een nachtje niet. Mijn naam is Olivier Bakker. Een hele goede morgen. Het is vandaag zondag 26 september. Dat is de 269ste dag van het jaar. En zoals elke week in Fris bespreken we waarom vandaag zo'n bijzondere dag is. Het is vandaag de Wereld Anticonceptiedag. Sinds 2007 is 26 september de dag om te benadrukken hoe belangrijk anticonceptie is. 85% van de tienerzwangerschappen is ongepland. En jaarlijks raken miljoenen mensen besmet met SOA's omdat ze niet weten hoe ze zich moeten beschermen. Dus, mocht je het gesprek hierover willen aanknopen, vandaag is uitgerekend de dag om dat te doen. En als je nu denkt dat ik veel praat, dan wil ik je even meenemen naar 1960. Fidel Castro van Cuba hield toen namelijk de langste speech ooit tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Zijn speech duurde, komt-ie, maar liefst 4 uur en 29 minuten. En vandaag is ook een zeer bijzondere dag voor fans van de Beatles. In 1969 kwam namelijk het album Abbey Road uit. Abbey Road is tevens de laatste opgenomen LP van de band, hoewel Let It Be dan later als losse single nog wel werd opgenomen. En volgens onderzoekers is september de maand waarin de meeste mensen geboren worden. Gefeliciteerd. In 1981 beviel Aurazine Price van tennister Serena Williams. Wat dus betekent dat Serena vandaag 40 is geworden. Ook zij van harte gefeliciteerd. Zo, nu heb je weer wat te vertellen voor zometeen. Dat is altijd ontzettend fijn. Verder tijdens het ontbijt, dan weet je ook weer wat de gespreksonderwerpen zijn. Tussen de happen havermout en cornflakes door. She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Don't crazy face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move, seduce you. She's gonna do the right thing, touch the right spot, dance in your lap till you're ready to pop. She's always ready when you want it. She want it like an info, the info. Show you where to meet her on the late night till daylight. The club jumping if you want a good time. She's gonna give you what you want. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new. Soaking on into my set sheet. When you ready to ride, I'll be ready to roll. I'll be in this bitch till the club close. What should I do in all fours? Now that bad shit, you begin to law. Different style, different move. Damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it popping, shorty. We can switch positions. From the couch to the counters of my kitchen. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get. Spotlights don't do justice, baby. Why don't you come over here? You got me. to her. She won't sit. She won't sit. She won't sit. I gotta give it to her. De vrolijke Vlaming Milo IO Technology op NPO Radio 1. En vandaag is het precies 30 jaar geleden dat dit wereldnieuws werd. Four men and four women are spending their first night in Biosphere 2. Biosphere 2, om het op zijn Engels te zeggen, of in het Nederlands gewoon Biosphere 2. Een bizar project onder een grote glazen koepel in de woestijn van Arizona. Maar wat hield het nou eigenlijk in? Om op deze vraag antwoord te krijgen, belde onze redacteur Benji Heerschop met Joris van Kasteren, die het boek Mensen op Mars schreef en zo de Nederlandse Biosfeer 2-kenner werd. De Biosfeer 2 is een vrij opmerkelijk experiment geweest. Eigenlijk overgoten met een klein wetenschappelijk sausje, maar waar het eigenlijk om ging, dat had toch wel iets heel twijfelachtigs. De oprichter, de bedenker en de bouwer van de kas was John P. Allen. En ja, die had al een soort van ecologische secte gerund in New Mexico. En die geloofde heel erg in de totale ondergang van de aarde, een soort apocalyps. En dat was in die tijd natuurlijk ook wel een beetje de stemming. We hebben het zeg maar over eind jaren 80. Met Tsjernobyl, wat in 86 natuurlijk gebeurd was, en de zure regen. En het was allemaal ja, nogal veel doemdenken gaande. Dus hij had een hele hoop aanhangers die dachten van, die hij eigenlijk wijs maakt van ja, we moeten ons voorbereiden op de ondergang. En ja, een klein select groepje zal misschien in staat zijn om te overleven. Maar we zullen uiteindelijk echt moeten uitwijken naar Mars. Dat was het achterliggende idee. Maar dat kon in die tijd technisch nog niet. Dus ja, in die tussentijd zouden ze dan goed zitten in de biosfeer toe. Dus een enorme glazen complex in de woestijn van Arizona bij Oracle, waar dus eigenlijk vier ecosystemen in zijn nagebootst. En daar gingen dus 8 mensen in, bij wijze van proef, voor 2 jaar. En die moesten dan zonder ja, dat er contact was met de buitenwereld zien te overleven. En er waren ook een aantal dieren. En, nou ja, dus een heel zelfvoorzienend systeem. Dat was althans de bedoeling. Zelfvoorzienendheid was dus de bedoeling, maar dat was uiteindelijk niet hoe het ging. Nou, het liep behoorlijk anders. In algemene zin kun je zeggen dat de menselijke factor het hele ja, project uiteindelijk de das omdeed. Maar om te beginnen ontstond er al vrij snel een probleem. Het was dus echt hermetisch afgesloten van de buitenwereld. Dus er kon ook geen zuurstof naar binnen worden gepompt. Maar ja, na een aantal maanden kreeg iedereen last van hoogteziekte. En toen bleek dat van die sporengassen ontsnapten uit het beton wat gebruikt was. Ja, en als je dan niks doet, dan gaat het natuurlijk fout. Dus toen moest er al kunstmatig zuurstof worden toegevoegd. Waardoor ja, wetenschappelijk gezien het eigenlijk al mislukt was. Dus daar kwam al heel veel kritiek op. En de invloeden van buiten bleven niet alleen bij het toevoegen van zuurstof. En vervolgens Jane Poynter, dat was een Britse deelnemster. Die kwam met haar pink in de dorsmachine die ze hadden. En ja, dat topje dat lag er half af en dat werd wel geprobeerd om dat dan weer aan te naaien. Maar dat ging niet goed. Dus zij moest eruit, want die pink werd helemaal zwart. En toen is ze naar het ziekenhuis gebracht. En vervolgens geopereerd daar. En toen zij terug ging in die kas, toen zou volgens een van de journalisten zou ze voedsel hebben meegesmokkeld. Het was in ieder geval duidelijk dat ze een tas bij zich had. Volgens die journalisten zaten daar dan hamburgers in. Maar zij beweren dat het een onderdeel van een machine was of zo. Maar goed, dat zou op Mars natuurlijk niet kunnen, dat je even dan eruit gaat. Na precies 2 jaar mochten ze er dan allemaal uit. En toen kwamen de ware verhalen pas aan het licht. Maar ja, uiteindelijk zijn ze tamelijk vreedzaam na 2 jaar uit de kast gekomen. Maar dat was meer omdat ze hadden afgesproken, nou, we gaan maar niet vertellen wat er echt gebeurd is. Want ze hebben elkaar echt letterlijk de hersens ingeslagen. En ja, er is heel veel gedoe geweest, heel veel ja, je krijgt natuurlijk groepjes die het met elkaar aan de stok krijgen. En nou, binnen enkele maanden had iedereen ongeveer een boek geschreven en werd de andere beschuldigd van sabotage en weet ik veel wat. Het was gewoon, nogal een mislukking, denk ik, kun je wel zeggen, uiteindelijk. Nou ja, een mislukking? We moeten er toch wel iets van geleerd hebben? Wat het vooral is een sociologisch experiment. Of misschien psychologisch, kun je ook zeggen. Want dit heeft wel eigenlijk bewezen wat ook later, en trouwens daarvoor ook al, in afgesloten isolatie-experimenten, wat er altijd gebeurt, is dat de menselijke factor, daar gaat het mis. Je kunt de techniek kun je helemaal optimaliseren. En ook met raketten, die kunnen een paar keer ontploffen, maar uiteindelijk kun je een perfecte raket maken en een perfect voertuig enzovoort. Maar de mens, die is uiteindelijk niet gemaakt voor dat soort situaties. En dat blijkt voortdurend uit dit soort experimenten. En gelukkig is dit alles niet voor niets geweest, want je kunt er wel nog op bezoek. Nou, je kunt het bezoeken. Ik ben er ook geweest. En ze hebben later, het wordt nu geloof ik ook beheerd door de Universiteit van Arizona. En dus later zijn er ongetwijfeld nog wel allerlei andere wetenschappelijke experimenten gedaan. Dat weet ik niet precies. Maar het is heel interessant om naar binnen te gaan. En zeker voor mijn boek had ik ook alle lectuur gelezen. Dus al die 8 deelnemers die hebben ongeveer, wat ik net al zei, een boek zelf geschreven. En als je dat allemaal gelezen hebt, het is echt behoorlijk grappig. Ja, het is een beetje een soap natuurlijk. En als je dan daar naartoe gaat en je ziet dan, je ziet ook nog die kamertjes, iedereen had een eigen kamertje. En ja, het is wel interessant om te zien. Het is ook echt natuurlijk heel erg een tijds, een symbool van die tijd. Van een beetje dat ondergangsdenken. En ja, dat maakt het wel interessant om er een keer te gaan kijken. Dat was onze redacteur Benji Heerschop in gesprek met Joris van Kesteren. Hij schreef het boek Mensen op Mars en werd een van de kenners over de Biosfeer 2 in Nederland. NPO Radio 1. We'll be right back. Heroes, David Bowie. En over helden gesproken. Vorige uur ging het al over James Bond. En we gaan nog even terug naar onze geheime agent. Hij redt onschuldigen, is nergens bang voor en krijgt het altijd voor elkaar om de wereld te redden. Logisch dus dat veel kinderen een poster van hem boven hun bed hebben hangen. Ze zien hem als een held. Maar wat is een held nou eigenlijk? Mieke Bouma, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Hallo, jij bent oprichter en docent van de Storytelling Academy. Even snel, wat is dat eigenlijk precies? Nou ja, dat is een opleidingsinstituut, zou je kunnen zeggen, waarin we workshops, opleidingen, leergangen, trainingen geven. Allemaal op het gebied van leren werken met verhalen. Dus soms gaat het om verhalen schrijven, soms gaat het om verhalen vertellen, maar het gaat ook om verhalen analyseren en ze toepassen in je eigen werkomgeving weer. Dus een heel complex aantal toepassingen met verhalen. En in veel goede verhalen zit dan ook altijd een held. En over dat onderwerp heb je dan vervolgens ook weer verschillende boeken geschreven. En ja, een van de allergrootste helden uit onze filmgeschiedenis, dat is dan toch James Bond. Heeft hij ook de standaard kenmerken van een held? Nou ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Kijk, de held zeg ik altijd met heel veel gezichten. Dat zegt Joseph Campbell ook altijd. En het is, er zijn heel veel verschijningsvormen. En James Bond is wel een soort typische mannelijke, beetje ouderwetse held inmiddels, die het kwaad te lijf gaat. Maar hij is inmiddels al wel, ik weet niet, er komt een nieuwe film uit hoor. Dat weet ik niet hoe die er dan uit gaat zien. Maar James Bond is inderdaad wel een typische held. Die zorgt dat het weer goed komt aan het eind. Dus er is een probleem, er staat iemand op en dat is dan de held. En die gaat dat oplossen en aan het eind is het dan opgelost. En maar daarvoor moet hij best nog heel veel doen. Door heel veel gevaren moet hij zichzelf heen loodsen. En hij moet draken verslaan, vijanden te lijf, et cetera. Ja. Hoe zou jij zeggen, Mieke, dat een held ontstaat? Nou ja, kijk, we hebben het nu over James Bond. En dat is natuurlijk een beetje zo'n typische filmheld. Maar in feite kan een held dus ook iemand zijn. Ja, het kan ook je buurvrouw zijn of de juf van de basisschool die iets doet om de wereld beter te maken. Op een persoonlijke noot, wie zou jij zelf dan bijvoorbeeld een held noemen? Wat is iemand waar jij dan tegenop kijkt en denkt, oh ja, dat is voor mij wel echt de beschrijving van een held? Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel. Kijk, er zijn mensen die ik bewonder omdat ze grote moed hebben getoond. Hè? De groten der aarde, zoals een Mandela en een... ik noem maar even iets. Hè? Dus dat zijn dan mensen die hebben hun nek uitgestoken voor een betere wereld. Maar dat zie je natuurlijk ook in het klein. Dat kun je overal terugvinden. Dus het maakt niet zoveel uit of het nou heel spectaculair en manhaftig is. Het gaat erom dat je iets doet waarmee je de wereld een beetje beter maakt. Of waardoor je de tegenstellingen oplost. Of waardoor aan het eind van het verhaal de boel beter is geworden, veranderd. Ja, ik denk dat een recent voorbeeld ook altijd mooi is. De helden uit de zorg. Degene die ons in de crisis van corona hebben gesleept. Iedereen noemt dat de helden. Ja. En dat zijn ze natuurlijk ook. Wat ik wel kan voorstellen in alle voorbeelden. De klassieke helden zoals een James Bond. Maar bijvoorbeeld ook wanneer een held van de zorg wordt genoemd. Zo'n titel, dat brengt ook wel een bepaalde last met zich mee. Mensen kijken naar je op. Is het ook een last om een held te zijn, denk jij? Ja, ik denk dat echte helden zichzelf nooit een held noemen. Maar dat wij die titel erop plakken omdat ze zeggen, nou, dat is nou echt een held. Omdat hij boven zichzelf uitstijgt en zichzelf even wegcijfert voor het hogere doel. Maar je hebt gelijk. Het is natuurlijk het is een beetje een beladen term. Want je behoeft niet per se heldhaftig te zijn in de strikte betekenis van het woord, zoals spierkracht of heel snel kunnen zijn. Maar het gaat erom. Maar ik kan me voorstellen dat mensen denken, nou ja, ik ben geen held hoor. Ik doe gewoon wat ik te doen heb. En dat andere mensen mij een held noemen, dat is dan mooi. Maar ik doe gewoon wat ik moet doen. Ja, dat zijn eigenlijk ook wel de allerbeste helden. Ja, dat is wel kenmerkend voor de beste helden. Dat ze gewoon doen wat ze willen doen, wat ze te doen hebben. Dat ze voorbij het eigen belang, voorbij het ego, doen wat ze voelen van binnenuit. Dit moet ik nu ondernemen. Vanuit de intrinsieke motivatie om het, om het goede te doen. En Mieke, ik groeide op met boeken van Harry Potter. De sprookjes met de ridders erin. Dus uiteraard als kind dacht ik, oh ja, dat is iets wat ik wil zijn. Een held worden. En dat geldt natuurlijk voor heel veel kinderen, peuters en zelfs jongvolwassenen op deze wereld. Denk jij dat iedereen het in zich heeft om een held te kunnen worden? Is dat een realistisch streven? Nou ja, kijk, wat ik het bijzondere van verhalen vind. Hè, dus wat jij zegt, ik heb veel naar Harry Potter of gekeken, of ik heb die boeken gelezen, ik weet niet wat je gedaan hebt. Maar in ieder geval, dan kun je identificeren. Je hebt een role model en je denkt, dat is nou een mooi voorbeeld van iemand die boven zichzelf uitstaat. Dus dat is altijd goed om veel van dat soort voorbeelden te lezen, te bekijken. En daarmee kun je ook uit je eigen beperkte bewustzijn stappen eventueel. Dat wil niet zeggen dat je gelijk ook hele grote daden gaat verrichten. Maar het is wel belangrijk te ervaren dat er dat is mogelijk is. Dat er meer is dan dat je aanvankelijk dacht. Ja, ik snap wat je zegt. Eigenlijk kan je op elke schaal een held zijn, wat we net ook even bespraken. Ja. Of je nou ook iemand helpt met boodschappen doen die er wat meer moeite mee heeft. Of gewoon iemand net wat meer. Exact, de weg over helpen. Even vragen hoe het met iemand gaat in tijden dat het natuurlijk. In lockdowns hebben we dat natuurlijk vaak last van gehad. Dat mensen eenzamer waren. Gewoon even vragen, hey, hoe is het met je? Ja. Dat kan ook al een held van je maken. Ja. Precies. En dat is niet iets waarvan je denkt, nou ga ik eens even een held spelen. Maar je doet het. Omdat je denkt, ja, dit wil ik doen, dit voelt goed. Ik had het laatst ook over dat legendarische beeld. Ik weet niet hoe oud jij bent, maar in ieder geval, ik herinner me dat nog heel goed uit 1989. Het was een oproer in China en toen stond er een student op het plein van de Hemelse Vrede. Die ging voor die tanks staan. Ja, legendarische beelden, zeker. Ja. Een legendarisch, iconisch beeld van een jongen die had geloof ik boodschappentassen vast en die ging voor die tank staan en die zei, of die zei niks, maar die ging daar gewoon staan en die was bereid, bij wijze van spreken, overreden te worden of weet ik het, maar die dacht, ik ga nu staan voor mijn principes. Ik ga staan voor de waarden die ik belangrijk vind. Dat vind ik echt heldhaftig. Ja, en op dat moment dus niet nadenken over, ik moet een held zijn, maar vooral denken, wat is op dit moment het goede? Wat is hetgene wat ik vanuit mijn intrinsieke motivatie en waarden wil uitvoeren? En dat maakt jou een held. En dat hoeft dus niet per se allemaal à la James Bond te zijn, wat de kern was van dit gesprek, omdat de nieuwe film daar is. Helden gaan veel verder dan dat, als ik het goed begrijp, Mieke. Ja, het is ook soms dichterbij. Het feit, iedereen kan in die zin een held worden als die bereid is ook om de gebaande paden te verlaten. En daar is soms moed voor nodig. Dat is ook soms het verlaten van de veilige haven. Omdat je denkt, je zou bijvoorbeeld wel een wereldreis willen maken. Maar je denkt, ik moet toch ook mijn studie afmaken of mijn geld verdienen of weet ik het. En dat zijn dan overwegingen die je soms vasthouden. Terwijl, waarom doe je het niet gewoon? Ja, doe het gewoon. Dat vind ik ook een mooie als afsluiter van dit gesprek. Mieke Bauma, ontzettend bedankt. Je bent oprichter en docent van de Storytelling Academy en een expert op het gebied van de helden. En dat is maar gebleken. Oké, hartstikke leuk. Een hele fijne dag nog. Dankjewel, doeg. Jeden Tag denk mir, jetzt sitze ich mir mal hin und schreibe einen Brief an dich. Aber jeden Tag kommt irgendwas dazwischen, es haut einfach nicht hin. Ich gehe auf deins Telefon und wähle die Nummer, die ich auswendig kann. Aber nach dem zweiten Mal leiten, lege ich meistens wieder auf. Die Zeit rennt dahin und ich denk mir jeden Tag, ich besuch die jetzt wirklich einmal. Und ich stell mir dabei vor, wie sauber das das wird mit uns zwei. Der Teufel soll mich holen, wenn ich dich nicht bald wieder seh. Ich möchte so gern bei dir sein, du sag das, sonst wär ich noch ganz blöd. Morgen, Langshow nimmer gezien, Handling. En dan denk je, oh, waarom is het nou Duits? Nou, vandaag komt de verkiezingsstrijd in Duitsland tot zijn einde. We krijgen antwoord op de vraag wie na 16 jaar stokje over gaat nemen van bondskanselier Angela Merkel. En hoe kijkt Duitsland zelf naar deze ongekend spannende verkiezingsstrijd? Het komende half uur duiken we in. En Danny Christian, die kennen we vooral van hits zoals Rosamunde en Ik ben niet meer van jou. Maar het opvallende is, sinds een maand zit hij ook in de gemeenteraad in het Duitse Wardenburg. Danny, goedemorgen. Goedemorgen. Jouw politieke ambities, heb je die eigenlijk altijd al gehad? Ja, eigenlijk wel. Ik ben altijd heel geïnteresseerd geweest in politiek. Want ik ben van mening, als je over iets wilt meepraten en je gaat stemmen, dan moet je ook weten wat in de politiek aan de hand is. Of je tenminste een eigen mening kunnen vormen. Dus dat is altijd zo geweest. En wat is het moment dat jij dacht, oké, hier heb ik zo'n sterke mening over, of dit wil ik zo graag veranderen. Dit wordt mijn stap om ook daadwerkelijk die invloed uit te oefenen. Nou ja, ik heb 4 jaar geleden werd ik voorzitter van het burgerinitiatief Medespraak, Mitsprache in het Duits. En in ons stadje Wardenburg. En het ging over landverbruik en over bouwplannen. En we hadden allemaal het idee, we werden gewoon als burger nooit gevraagd. Er werd gewoon in de achterkamerpolitiek bedreven. En je dieper we erin gingen in al die dingen en raadszittingen bezochten. En al die planungsausschuss, zo noemen ze dat, waar allemaal die dingen worden besloten. Je kreeg in de burgervraaguurtjes nooit een redelijk antwoord. Er werd veel aan woorden gezegd, maar zonder inhoud. En dat maakte me zo boos dat eigenlijk de enige consequentie is, je moet in de raad zitten en dan kunnen ze je niet stoppen. En dan kun je navragen en dan kun je gewoon achter die dingen komen en ook transparantie, voor transparantie tegenover de burger zorgen. En dat is eigenlijk hetgene wat wij willen. En in de raad zit je inmiddels. Sinds 13 september ben je raadslid voor de partij Freie Wahlen Gemeinschaft. Kan je kort uitleggen waar deze partij voor staat? Deze partij staat voor, het is een kleine groepering nog. En we zitten maar met 2 mensen in de raad nu. Maar het is een groepering die zich gewoon geërgerd heeft aan beslissingen die zonder gevraagd te worden, zonder dat de burger gevraagd werd, door gesprekken met burgers is ontstaan, die het even vervelend vonden dat er spijkers met koppen rondliepen waar niemand van tevoren wat wist. Die typische achterkamerpolitiek die in heel veel gemeentes, vooral in de communes, toch heel vaak voorkomt. En daar willen we aan werken. Wij willen dingen openmaken. Wij willen ook met de pers veel meer praten. En op die manier de mensen die dus denken dat ze van alles weten en alles mogen beslissen terwijl ze door de kiezer zijn verkozen hun belangen te vertegenwoordigen, dat dan toch maar niet doen en gewoon bepaalde lobbypolitiek bedrijven. En dat willen wij gewoon stoppen door gewoon in het openbaar ermee te gaan en ze daardoor te dwingen toch wat zeg maar transparanter te worden met hetgene waar ze mee bezig zijn. En hoe bevallen deze eerste weken? Merk je dat je al meteen makkelijk mee kan draaien of is het nog heel veel de regeltjes van het spel proberen te leren? Nou, laat ik het zo zeggen. Mijn raadspositie begint pas op 4 november, maar ik ben bij elke zitting als toeschouwer. En dus de nieuwe raad is pas samengesteld. Zo lang gaat de oude raad nog beslissen. Maar het werk met de burgerinitiatief was al een werk om bepaalde dingen openbaar te maken. En dat heeft de huidige raad heel vaak enorm geërgerd. Dat de dingen bekend werden gemaakt die ze eigenlijk liever al met een spijker met kop hadden geslaan, zodat niet meer terug te draaien viel. En men wordt voorzichtiger. Dus men begint gewoon te merken dat de burger meer weet. En dat is toch echt heel erg leuk. En Danny, vandaag is in Duitsland een ongekend spannende dag. De verkiezingen, uiteraard. Hoe beleef jij zelf deze dag? Nou, ik moet eerlijk toegeven, het is lang niet meer zo spannend geweest natuurlijk. Er is enorm veel gaat er veranderen, denk ik. Want de posities zoals het de afgelopen eigenlijk 10 jaren was, dat je van tevoren eigenlijk al wist wie je zou regeren, dat gaf natuurlijk ook een bepaalde veiligheid. Tenminste, als je het met de politiek toch zeg maar op grote lijnen eens was. En dat vond ik wel. Mevrouw Merkel heeft toch een bepaalde rust erin gebracht en een bepaalde zekerheid ook. Al ben je het niet met alles eens. Maar je kon erop bouwen en je kon erop rekenen. En dit gaat nu anders worden, want er zijn zoveel verschillende groeperingen mogelijk in Duitsland. Dus ik denk dat zonder Groen niet meer te regeren valt. En ik hoop dat het samen met een burgerlijke partij gaat en zonder links. Dus ik hoop dat het met zwart, groen en geel of met zwart, rood en geel gaat gebeuren. Dus, maar alles is mogelijk wat dat betreft. Hoe leeft het in Duitsland zelf? Je bent natuurlijk een deel van de gemeenschap daar. Zijn dat dan dezelfde zorgen die jij nu uitspreekt en dezelfde spanningen? Wie gaat het nu worden? Is het onrustig? Omdat natuurlijk iedereen toch zit van ja, we hadden die fijne periode met Merkel, die rustige periode. Het is meer interesse, dat is wel heel erg duidelijk. Men weet dat, dat er heel wat kan veranderen. Men gaat bewust luisteren naar die televisieuitzendingen met de hoofdpoliticussen, de opperhoofden van de partijen. Men is bewuster bezig en er wordt meer gediscussieerd op straat, dat merk ik wel. En ik vind dat eigenlijk heel erg goed, dat mensen zich toch weer een klein beetje meer inbrengen en interesseren voor wat wil ik eigenlijk kiezen en waarvoor staan ze allemaal. Dus de nieuwsgierigheid is groot. Daarover gesproken, gewoon eventjes kleine voorbode nemen op wat gaat komen. Wie verwacht jij dat er met de winst vandoor gaat? Want de strijd is ongekend spannend, dat beschreef je al. Maar wat is jouw gevoel? Wie gaat aan het langste eind trekken uiteindelijk? Ik heb geen idee, omdat als ik in de auto zit en radio luister, dan luister ik echt alleen nog maar naar informatiezenders. En de opinieën zijn dagelijks anders en het gaat dus echt heen en weer, het is net een op en neer. Dan is weer de CDU iets sterker, dan is weer de SPD en niemand kan nog zeggen, want er zijn ontzettend veel mensen, ook als je de views hoort, die mensen op straat afgeven, dat ze pas op het laatste moment, praktisch als ze hun kruisjes zetten, gaan beslissen wat ze gaan doen. Ja, er zijn er heel veel. Die groep is heel groot. Maar er wordt wel gemobiliseerd door zoveel mogelijk mensen aan de urn te krijgen. Het is inderdaad moeilijk te voorspellen, omdat iedereen, bij wijze van spreken, nog in het stemhokje zou kunnen beslissen wat het moet worden. Het is in tijden niet zo onzeker inderdaad, geweest. Inderdaad. En om het een beetje terug te brengen naar ons land, naar Nederland. Kan jij schetsen wat de invloed is van een andere bondskanselier, dus de opvolger van Merkel, op ons land? Moet ik eerlijk zijn, ik kan me niet voorstellen dat er erg veel gaat veranderen in de samenwerking. Men kent elkaar al vele jaren. Ook de mensen van de SPD die in de regering zitten kennen ook de Nederlandse politici. En ik geloof dat de vriendschap en de samenwerk tussen Nederland en Duitsland zo sterk is dat ik kan me niet voorstellen dat het voelbaar de verandering gaat worden. Het is ook een mooie uitspraak die ik vaak hoorde afgelopen weken. Als Duitsland niest, dan is Nederland ook verkouden. We zijn zo afhankelijk van elkaar op veel vlakken dat die vriendschap ook belangrijk is. En die is natuurlijk de afgelopen jaren daar zeker geweest tussen Merkel en Rutte. Maar jij verwacht dat daar niet heel veel in zal veranderen en dat de gemeenschap gewoon weer goed met elkaar om kan gaan. Vind ik ook. Ik denk, we zijn allemaal volwassen mensen en wij leven in een vrij Europa. En ik vind het gewoon heel belangrijk dat iedereen ook beseft dat dit een ontzettend geluk is wat wij hebben. En dat er meningsverschillen kunnen zijn, is heel normaal. En dat hoort ook zo in een vrij gezelschap. Maar het moet altijd op hoogte en op eerlijkheid rusten. En zolang die zuilen staan, denk ik dat er niet veel kan fout gaan. In de Amerikaanse verkiezingsperiode zaten Nederlanders allemaal gekluisterd achter CNN. Konden we al het verslag heerlijk volgen. Hebben ook heel veel mensen gedaan. En natuurlijk zullen we de hele dag op NPO Radio 1 veel aandacht besteden aan de Duitse verkiezingen. Maar heb jij een tip wat betreft de Duitse televisie? Wat moeten we aanzetten als we zoveel mogelijk op de hoogte gehouden willen worden over het proces en uiteindelijk dus ook de uitslag? Ik denk dat het zeppen wordt tussen ARD, ZDF en gewoon rondzeppen. Want zo doe ik het altijd. En waar het interessant is, blijf ik stoppen. Het is ook heerlijk, de verkiezingsperiode. Er staat veel op het spel, maar ook het spel zelf is interessant om te volgen. Dankjewel, Danny Christian, voor jouw invloed. Kersvers gemeenteraadlid in Waardenburg. Dankjewel voor je tijd en nog een hele fijne en vooral mooie verkiezingsdag. Ja, dankjewel. Hetzelfde. En tot de volgende keer. Ist besser als mit dir zu überwintern. Manche fliegen in den Süden, um sich warm zu halten. Doch wir haben keine Kohle und du Angst vorm Fliegen. Wir besuchen deine Eltern in Frankfurt oder in Frankfurt oder. Und dann sitzen wir hier im Garten im Pavillon. Was du erzählst, hält dich nüchtern und warm. Oben am Himmel regnen die Wolken. Ich bin froh, dass du da bist, froh, dass du da bist. Wir sitzen hier im Gartenpavillon. Mir war schon immer egal, wo wir waren. Wir vernichten den Schmerz deines Herzens. Ich bin froh, dass du da bist, froh, dass du da bist. Nichts ist besser als mit dir loszufahren, an die tristesten Orte, um dich bei mir zu haben. Um zu sehen, dass es gut geht, zu sehen, dass wir gut sind, mit Kartoffelschnaps und Bockwurst zwischen Gartenzwergen. Und dann sitzen wir hier im Gartenpavillon. Was du erzählst, hält mich nüchtern und warm. Ich bin froh, dass du da bist. Ich bin froh, dass du da bist. Ich bin froh, dass du da bist. Ich bin froh, dass du da bist. Und dann sitzen wir hier im Gartenpavillon. Mir war schon immer egal, wo wir waren. Wir vernichten den Schnaps deines Vaters. Ich bin froh, dass der da ist. Froh, dass du da bist. Ich bin froh, dass du da bist. voorstellen dat je denkt, waar is Pascal Jacobsen nou? Waar is Zoutelande? Nou, dit is het origineel. Frankfurt Oder. Bluff kreeg het nummer getipt, werd enthousiast. En die hebben er dan een eigen versie van gemaakt. En dat werd in Nederland de grote hit. Maar het origineel is gewoon Bosse en Anna Loos en Frankfurt Oder. Op NPO Radio 1, je hoort het aan de muziek. We zitten midden in Duitsland. Heeft alles te maken met het feit dat de verkiezingsdag, de finale van de verkiezingen vandaag, daar plaatsvindt. De eerste stembussen zijn al langzaam geopend. Tot 6 uur vanavond kan er gestemd worden en wordt bekend wie nou die opvolger wordt van Angela Merkel. Als burgemeester van Aalten heeft Anton Stapelkamp veel te maken met onze overoosterburen. Meneer Stapelkamp, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Het dorp Dinxperlo binnen uw gemeente. Dat ligt ook echt op de grens met Duitsland. Hoe groot is de invloed van onze oosterburen op uw gemeente? Nou ja, het leven is zeker in een dorp als Dinxperlo, waar inderdaad gewoon de hoofdweg op de grens ligt. En de zuidelijke stoep is Duitsland. En de weg en de noordelijke stoep is Nederland. En dus ja, daar zie je dus aan allebei de kanten winkels. En die berg loopt op een gegeven moment Duitsland in. Ja, 300 meter verderop heb je een benzinestation. Mensen kopen 's ochtends vroeg. Ik denk dat mensen over een half uurtje de eerste Nederlanders al de weg oversteken om even bij de Duitse bakker broodjes te kopen. En andersom, de Duitsers die komen bij de Jumbo of die komen in Dinxperlo op de markt op vrijdag. Daar is leven heel erg verweven. Mijn buurgemeente Bocholt heeft 900 Nederlanders. En bij ons zijn 300 Duitsers ingeschreven. Dus ja, dat al familieverbanden al generaties lang. Je hebt mensen die hebben een Duitse vader en een Duitse overgrootmoeder. En nou ja, zo soms ook meerdere keren over de grens heen geëmigreerd. De oorlog heeft daar natuurlijk ook een hele ingewikkelde en rare rol wel een beetje bij gespeeld. Ja. Toen dwars door het dorp ook een prikkeldraad liep, zeg maar, door de twee dorpen heen. 49 is een stukje van dat Zuiderwiek, de Zuiderwijk eigenlijk ooit van Dinxperlo, is zelfs door Nederland ingepikt. En na 14 jaar weer teruggegeven. Dus mensen waren opeens in een ander land. Maar hij beelde dat toen wel hun nationaliteit. Ja. Ja, dat is daar heel erg verweven in het leven. En, op tal van manieren worden die dorpen natuurlijk wordt dit gebied natuurlijk wederzijds door elkaar beïnvloed. Ik hoor het al, dus veel intermenselijk contact. Zowel letterlijk dat mensen eventjes naar de bakker in Duitsland gaan of de Duitsers bij ons wat boodschappen gaan doen. De gedeelde geschiedenis is daar. En wat ik dan op het werkvlak mij afvraag, heeft u dan ook veel contact met uw Duitse collega's? Ja, met enige regelmaat ontmoeten we elkaar. En dat is niet alleen ik, maar ook eigenlijk, we hebben een soort geregeld overleg, in ieder geval 2 keer per jaar, met alle Duitse buurgemeenten hier van de Achterhoek. De Kruisborken is dat. En in de regio, dat was de eerste grensoverschrijdende samenwerkingsorgaan, zeg maar, van overheden aan beide kanten van de grens. Er zijn er 120 van lid. Twente zit daarbij. En dan is ook het stuk wat daar over de grens ligt. Dat is uit mijn hoofd 1965 zo'n beetje opgericht. Dat was een van de eerste. Het was de eerste. Dus de regio bij ons, wij hoeven er geen gebied achter te zetten. Want wij waren de eerste. Dus wij zijn de regio en de rest van Europa heeft dat model overgenomen. En dan krijg je er allemaal namen bij, gebiedsaanduidingen. Dus wij werken op tal van manieren samen. 18 augustus hebben we nog een buslijn Aalten-Bocholt weer geopend. Ja. Nou ja, dat zijn ook van die dingen. Dan kom je overheden wel tegen. Dat is natuurlijk heel ingewikkeld met twee aanbestedingssystemen en belastingssystemen en ticketsystemen. Nou precies, want dat vroeg ik me dan ook meteen af. De werkwijze, wordt er op een andere manier besluiten genomen daar in Duitsland? Ja, de Duitse cultuur is natuurlijk wel anders. Zij het dat hier zo, ik zou zeggen 100 meter over de grens, is niet, zou dat opeens mensen heel anders zijn. Maar de Duitsers zijn aan vlak bij ons toch wel wat losser ook dan wat vaak toch. Het is vaak wat strakker en wat hiërarchischer. Uh-huh. Maar ik weet, 2 jaar geleden, toen kwam met het hele college kwam Bocholt een keer bij ons. En nou, ik had nog tegen mijn collega tegen de wethouder gezegd van, nou jongens, die zijn altijd een beetje formeel, dus laten wij maar een stropdas aandoen. Toen bleek al die Duitsers zonder stropdas bij ons aan te komen. En zijn bij een stropdas. ze worden een mokker, zeg maar, dat merk je wel, maar... Ja, het is in Duitsland, het wordt wel gezegd, een ambtenaar in Duitsland, ja, die gaat nooit in een vergadering ja zeggen als hij niet zeker weet dat hij toestemming van zijn baas ervoor heeft gekregen. En een Nederlandse ambtenaar die denkt, nou, het is wel goed, ik vind het wel best en ik regel thuis wel dat mijn baas ook akkoord gaat. Precies, dat is dan toch wat meer de Nederlandse mentaliteit. Ja. En nu we naar het macroniveau gaan tillen, u als burgemeester van een grensgemeente, hoe zou u willen oordelen over de afgelopen 16 jaar met Merkel aan het hoofd van Duitsland? Hoe waren die jaren? Nou, wat ik ervan weet is dat in ieder geval de samenwerking tussen Nederland en Duitsland enorm verbeterd is. Dat is echt, ja, er is heel veel geïnvesteerd in contacten en dat zie je, Merkel en Rutte kunnen het goed met elkaar vinden, maar Rutte met Laschet van Noord-Rijn-Westfalen, onze burenprovincie natuurlijk ook, de buurdeelstaat. Noord-Rijn-Westfalen heeft er bewust voor gekozen niet de grenzen te sluiten de afgelopen 1,5 jaar. En dat, nou, dat is lang niet overal. Richting Frankrijk is het op allerlei plekken gesloten geweest. En hier zijn de grenzen gewoon open geweest. Dat soort dingen is natuurlijk gewoon heel erg goed gegaan. En ja, ook op provincieniveau zie je dat van Gelderland heeft zelfs een coalitieprogramma in het Duits vertaald. Ja. Dus je ziet dat op tal van manieren het echt een stuk verbeterd is. De relatie veel intensiever. En dat geldt hier ook. En Duitsland is natuurlijk een federale staat. Dus ja, op verschillende niveaus liggen verschillende bevoegdheden duidelijk. En dus ja, of Merkel nou, of wie het ook gaat opvolgen, of dat nou bij mij hier in het dorp heel veel merkbaar zal zijn, dat weet ik niet. Maar zij heeft zeker bijgedragen aan goede contacten tussen Nederland en Duitsland. Ja, een positief beeld overgehouden in ieder geval aan de afgelopen 16 jaar als bondskanselier Angela Merkel. Een uitspraak die ik net al in het interview met Danny Christia ook gebruikte. En vaak ook hoor, een hele mooie vindt, als Duitsland niest, wordt Nederland verkouden. Hoe ervaart u dat? Ja, we zijn natuurlijk, gekscherend werd wel gezegd, natuurlijk Nederland de 17e deelstaat van Duitsland. En ja, wij zijn natuurlijk op heel veel punten het, denk ik, met Duitsland eens. Onze economie is natuurlijk zeer van elkaar afhankelijk. Ja, dat hebben we hier alleen al op iets heel simpels gemerkt toen de Duitsers in Nederland hier in de winkels wegbleven en op de markten. Plaats als Winterswijk, ja, daar leeft de winkelstand natuurlijk op Duitse bezoekers. En de Dingsbelo, die markt is 2-3 jaar geleden tot de beste middelgrote markt van Nederland uitgeroepen. Ja, dat komt wel door de Duitsers. Ja. Dus dat soort simpele dingen, dat geldt natuurlijk voor heel veel plaatsen. Venlo, Roermond, Enschede, al die plekken zie je natuurlijk dat Nederland populair is bij Duitsers. Maar dat is natuurlijk ook de productie. Rotterdam zou natuurlijk heel veel missen als niet de Duitse achterland er was. Ja, de directe invloed is daar zeker wat betreft Duitsland en Nederland. Vandaag dan de verkiezingsdag. Ik vroeg het net ook aan Danny Christiaan. En ik ben wel benieuwd hoe u dat ziet als burgemeester van een grensgemeente. Gaat u het een beetje kijken? En zo ja, op welke manier gaat u het volgen? Nou, ik ga dat vanavond zeker wel even kijken. Ik ben vorig jaar trouwens nog naar de deelstaatsverkiezingen. Ben ik echt ook naar het stembureau gegaan om eens te kijken hoe zij het in coronatijd deden. Wat goed, en dat ging goed allemaal, hè? Ja. Nou, de lange wachtrijden zelfs. En ik weet, om 6 uur stonden er nog 30 man voor de deur. Ah, kijk. Nou, ik ben benieuwd hoe dat dan vandaag gaat verlopen. U gaat in ieder geval op de voet volgen. Dank u wel voor uw tijd, burgemeester van Aalten, Anton Stapelkamp. Seit 2000 Jahren lebt die Erde ohne Liebe. Es regiert der Herr des Hasses. Hässlich, ich bin so hässlich, so grässlich hässlich. Ich bin der Hass. hassen. Ganz hässlich hassen. Ich kann's nicht lassen. Ich bin der Hass. De Weense cabaretgroep Durf Kodo. En dat betekent dan weer ruimtedwaas. Fijne Duitse muziek. We zitten ook helemaal in het Duitse. Dat allemaal vanwege de verkiezingen. Vandaag barst de strijd los om de opvolger van Angela Merkel. En Jean-Paul Strede, die woont al 6 jaar in het Duitse Bielefeld. Een stad met iets meer dan 300.000 mensen tussen Dortmund en Hannover. Jean-Paul, goedemorgen. Goedemorgen. Voordat je naar Duitsland vertrok, woonde je in Rotterdam. Wat is de reden dat je naar Duitsland bent gegaan? Ik ben voor de liefde ben ik verhuisd. Mijn vrouw komt uit Berlijn en studeerde in Bielefeld. En toen hebben we besloten om naar midden te gaan wonen. En dat is Bielefeld. En wat is dan nu ook de switch in je werk geweest in Bielefeld? Wat doe je daar nu? In Nederland was ik accountant. En hier heb ik een 10 personal training fitness studio's. En ik schrijf boeken. Want goed zeg. In hoeverre merk jij dat de Duitse verkiezingen leven in Bielefeld? Ja, je merkt het vooral aan de reclame en de propaganda, om het zo te zeggen. Je merkt ook dat de mensen het er een beetje over hebben. Maar heel gek is het niet, zeg maar. Nee, dat begrijp ik. Het gaat niet tot hele grote proporties. Kijk, in Nederland merk je dat alle politici aanschuiven bij koffietijd, shownieuws, allemaal van dat soort programma's om ook de leukste kant van zichzelf te laten zien. Hoe is dat in Duitsland? Ja, de Duitser is over het algemeen nuchter en vrij degelijk. Populaire, echt zeg maar overpopulaire kandidaten die met onmogelijke en onwerkelijke dingen reclame maken, die worden vaak niet geloofd. En ze hebben in het verleden hebben ze een keertje een hele populaire man gevolgd. En dat is niet goed uitgelopen. Dus dat zit ook wel een beetje in de Duitser. Mm-hmm. Om eerder nuchter en degelijk naar de zaken te kijken. Ik snap het, de jaren 30 hebben ook wel een invloed gehad op hoe er gekeken wordt naar charisma bij leiders, dat daar meteen een hoop wantrouwen bij is. Dat begrijp ik heel goed. Ja. Hoe wordt er in het algemeen in jouw regio daar in Duitsland een beetje gestemd? Bij mij in de regio, het is deels een studentenstad en ook een deels vermogende stad met vermogens over generaties. En die hebben meestal de neiging om richting de SPD, dat is de equivalent van de PvdA. Uh-huh. Of richting links merk je ook dat ze vaak stemmen. En aankomende dag, dus dat gaat nu dan ook gebeuren, neemt Duitsland afscheid van Angela Merkel. Dat is toch wel de grote vraag die boven de verkiezingen hangt. Wie wordt haar opvolger? Maar ja, ook hoe wordt dat afscheid gezien? Bijvoorbeeld bij jou daar in de gemeente, in de regio, daar in Duitsland. Ja, hier in de gemeente en hier in de regio. En ik denk eigenlijk wel in het grootste gedeelte van Duitsland zien ze het als Angela Merkel had heel veel respect, ook bij de mensen die niet voor haar partij stemmen. Degelijk, nuchter. En in Duitsland gaat het goed en ze heeft het toch goed gedaan. Dus heel veel mensen zullen haar missen. En dan is het de vraag wie komt en wat laat deze persoon zien. Hè? Dat zijn grote schoenen die gevuld worden moeten, om het zo te zeggen. Dat is het ook, dat is het zeker. Daarom ook, omdat er grote schoenen gevuld moeten worden, Duitsland een zeer belangrijk land is, speciaal ook voor Nederland, valt het mij toch op dat Amerikaanse verkiezingen door iedereen op de voet gevolgd worden, maar deze Duitse verkiezingen een stuk minder in het nieuws zijn en ook een stuk minder invloed hebben op het directe leven van de mensen en hun nieuwsconsumptie. Hoe verklaar jij dat? Dat klopt. Ja, in Amerika lijkt het wel op een reality soap. Dat is in Duitsland zeker weten minder. En de invloed op Nederland van Amerika is denk ik economisch best wel groot. Dat zie je ook in de tijd van de economische crisis, de kredietcrisis, die overgewaaid is van Amerika op Nederland, maar waar Duitsland eigenlijk geen pijn van heeft gevoeld. Economisch heeft Duitsland wel een grote invloed op Nederland. Door de havenstructuur. Qua politiek denk ik ook niet zoveel. Amerika misschien ook niet zoveel. Ook minder sexy, denk ik toch ook vooral. Dat is het ook, weet je, iets zakelijker. Ja, ik begrijp het. Maar dan toch, jij als Duitser, vanavond, ga je blijven tot laat? Ga je het volgen? En ook erachter komen wat dan de Duitse Herman de Scherman voor resultaten op het scherm laat overen? Ik heb een dochter van 2 en een paar eigen bedrijven, dus ik ga lekker vroeg naar bed. Ach, dat is altijd goed. Lekker vroeg naar bed gaan. En wat is, maar wat is wel de beste manier om het een beetje te volgen als wij in Nederland de zenders aan wil zetten? Ik hoorde net al een beetje ZDF voorbij komen bij Dene Christian. Heb jij nog een tip voor de Nederlanders die willen volgen hoe het gaat met de Duitse verkiezingen? Ja, ZDF en googlen. Googlen, dat is ook een hele goeie. Dankjewel, Jean-Paul Strede vanuit Bielenveld. Nog een hele fijne dag gewenst. Dankjewel, fijne dag. Hoi hoi. En uiteraard spelen de verkiezingen ook de hele dag op NPO Radio 1. We gaan je alles laten horen wat er toe doet. Dit was Fris voor deze week. Mijn naam was Olivier Wakker. Ik wens jou een hele fijne dag en veel plezier zometeen met Dit is de Zondag van de EO. NPO Radio 1.